אתה עשה ג'ו קפה מחו פול פמפסר טוסטדס יא טנגו גנאס דה פלאן דה הוי פונרנוס גואפוס אירא פאסאר און רטו קון אמיגוס אי סאליר א טומאר Creo que me voy a...